rahim ndax bismillahir rahmanir rahim comme li nga xamne non lañ koy gisé dafa yéx ñew ci sour bi souratul naml wacce ci lañ commencé di wax bismillahir rahmanir rahim ci bop ay sari waye avant souratul naml di wacc daanu ñu won wax bismillahir rahmanir rahim comme li nga xamne ci dañ ci ñew inshallah manam bi iqra bismi rabbika wacce parce que ñom dañ daan wax bismika allahumma rek moone ñom loolu lañ daan wax bismika allahumma légi bi nga démé démé ba bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafur rahim mu ñew nak ñu yam ci bismillah voilà légui nak bi bismillahir rahmanir rahim waccé nak ci lañ dogo wax bismillahir rahmanir rahim ci suratul ci yenen sar yi ñu tek ko ci bop sar bu nek waye yoy yep ak masala yi nga xamné ñu ñëw taj inshallah taala bu ñek fofu dinañ ci ñew légui mu dess touri suratul fatiha yi suratul fatiha bok na ci touram yi moy tour bi mu gëna siwé moy fatiha suratul fatiha fathatul kitab wa dañ koy wax al fatiha lan motax ñukoy wax al fatiha moy aji ubbe manam ko xamantene day ubbi mbir manam moy clé wala day ubbi mbir motax ibn arabi al hakim radiyallahu anhu neena suratul fatiha nimu ubbe saaru al qur'an bi saaru nimu ubbe téré bi nonu la nekké ciabi aduna bi yépp suratul fatiha la lolou ku xam secret bi ci nek mom dina xamné ciabi aduna bi yépp suratul fatiha la amul dara loy mën di def dudul nga jaaré ko ci suratul fatiha amul lo mëna def mu ci dool ci jaaré wul motax ta giñ ci yokku ñaari mbir soit motax manam parce que comme tour la manam comme waxu la melo la moy lo xamné day ubbé dafa melo la légui nak ta gi dañ ko ci yok ngir toxalé ko li nakl la lolou moy nakl manam pour mu jugé ci ismi yak ci wasfi yak manam le fait que mu nek melo mu nek attribut qualificatif nek adjectif bobu adjectif qualificatif bi jugé ci cadre bobu dem nek ci ben nom propre lolou manam nek tour lolou motax ñu yok ci ta gogou non amna ñu ne tamit li tax ñu yok ci ta gogou nonu nek ci fatiha mu fatiha tu manam ta gogou ñu ne aussi parce que ngir mubalagha la mubalagha moy superlatif ngir yekiti doufal mbir mi yekiti ko comme ni nga xamantene nonu lañuy waxe ci mbir yu bari ko xamantene dafa am solo leg leg dañuy gis buñ koy tour outal tour dañuy melni ku ko jigeenal manam yok ak ta ci wedd gi ngir woné manam am solo gi mu am solo lu demé nak al allamat buñ nane al allamat diw ki nga xamantene moy ki ragne ko ñu am ni ñepp ko xam mais allam rek bo doon allam moy kuñu xam mais allamatu moy wané ni nit la déjà ba paré tamit wané ak magayam comme ni ñi waxé al khalifatu khalifa manam ñu xam né moy khalifa xam nga khalifatu goor lay doon mais goor lay doon té pourtant dafa am ta gogou non pour wané manam magayam mais sino khalif rek nday wané ki mu doon ala kulli hal lolu manam ta gogou kon lolu motax ñu yok ko ci ngir wané magayam légi nak lolu mom moy kon tour bi nga xamantene mom la gëna siwé suratul fatiha tour na ci fatihatul kitab al kitab nak liñ ci namu moy téré bi légui nak mu dess ban téré est ce que téré bi nga xamantene mom lañ yor la wala téré bi nga xamantene mom mo nek ci lawhul mahfuz ñaar yépp manam benn bu ci nek mën na nek mom manam nekkon mom mo ubbi parce que ñaar yépp deug la mo ubbi téré bi ñu yor ci suñu loxo yi mo ubbi tamit téré bi manam fat sur alquran ni mu nekk won ci lawhul mahfuz ak ni mu nekk won ci baytul izza waye da fekk ne da nga xamne alquran bi ko suñu borom subhanahu wa ta'ala di wacce daf ko def ci baytul izza manam ci lawhul mahfuz lako defon ba mu nekk ci lawhul mahfuz moy alwala ben alwala bu mak bo xamantene mbolam li yalla lay dogal ci la koy def ci le bind tamit manam ci lañ wacce won suratul fatiha ci do wacce won bok alquranul karim légui alquranul karim bobu nak mu jugé fofu biñu démé manam ba bénn jamono yaronni sallallahu alayhi wasallam di ñukoy wajjo yoni ci lañ ko wacce ci baytul izza mais jour bobu laylatul qadr la tombé lon motax alquran inna anzalnahu fi laylatil qadr inna liyurbur moy ñun yalla anzalnahu wacce nañ ko mom alquran fi laylatil qadr ci laylatul qadr laylatul qadr kon ci la so alquran wacce legui nak nimu joge ci lawhul mahfuz ni wacce ci baytul izza ci asmanu ñaaral bi nonu mu nek manam ben keur bu tuddu nonu baytul islam moy keuruk teranga ak notel wa motax sax netal nañ ñun mané ben serigne bu tuddu tierno mustapha ndob ma ngi photo fi sax moy da melni musna la ko wax yeenante bi mom da lan gis mom te bi mi ngi genn aduna kañ 2007 yaakar na ci la genn aduna mbagnik la nekkon fo ben dekk le village bu nek wetu kaolack pa bi cheikh na tidiane radhiyallahu anhu wala ak yeenante bi sallallahu alayhi wasallam bu len geje gis moy da nan dembu lawul wa moy dembu gej na len gis tax dembu wa mom dal neena mom cheikh tidiane radhiyallahu anhu ak yeenante bi sallallahu alayhi wasallam danaka pour mu xamé len neena ni la len di xamé manam buñ deme dal ba ci ci bi rek ba ci ba wessu sen tuñi jëm kaw ci lay da xamné en ci yeenante bi ba bu len di xol dal ba xol ana ci yeenante bi wala ci cheikh tidiane la radhiyallahu anhu non la len di xamé mer wa wa mom neena mom cheikh omar mom radhiyallahu anhu bu waxe sax du gestu day xamné nak xamna ni mom la mais nak dafa selone ku selone la même ñom ablaye diop bi neena ñom bi fa seen yaay deme diko setti ñom mom du len xol parce que par contre nak talib seigne babakar la won mais tok na 60 ans yo xamne gisul jigen allah 60 ans amna jabar jabar rek la xam subhanallah 60 ans bu jigen ñewé day def ni dakoy won ginnaw def ni wa moy ki du mom wa 60 ans yo xamne gisul jigen wa upp na wa mais nak mom mune yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf ko gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam mune ko keur tabaxal ben keur bo xamantene daray alquran nga koy def mi ngi fofu fu mu dekk ba legui mune daray alquran nga koy def nga tuddé ko baytul izzati manam moy place bob mune ko condition kepp ko fa nek ñaari at mokal alquran mune ko garantie na ko da tu da ko baal ngi wetu kaw la ci waaw legi talib sen babakar lo do la no ci di wala ni babakar da ka dan yoni ay yoni yu bari legi kon baytul isla fala alquran wacce won ci jamono jojo legui bi nga xamantene legui nak alquran nak mi ngi koy wacc moy wa qur'anam farraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthirin wa nazzalnahu tanzila lol moy nazzala motax fokk so set lol lay wax bu utiliser wat nazzala moy daf koy wacc dank bu utiliser anzala moy daf koy wacc d'un seul coup motax d'un seul coup la wacce alquran de ko ci dawal ma fum indi ko ci baytul isla mais bi muy joge ci baytul isla nak bi ñew fi daf daan wacc par circonstance alquran daan wacc par circonstance waaw ndax bimu nekké ci lawhul mahfuz alquran dundu nako tamet bimu nan bal huwa qur'an majidun fi lawhul mahfuz bal li fi nek huwa mum alquran bi han qur'anun am alquran la wax karimun dafa tedd te fi lawhul mahfuz mi ngi ci lawhul mahfuz donc sar bobu muy suratu kon nimu nekké won ci lawhul mahfuz nimu nekké ci baytul izza nekké nonu ci suñu tiri yi ñu yar lolu mom ubbi bi mu ubbe sa ke bi tere bi lolu taxaf ñu tuddé ko fatihatul kitab manam kon tere bi mën na nek tere bi ni mu nek ci lox musul wala fa le wala ci baytu isa mais mën na nek tam ni mu nek fi ala kulli hal ben la legi nak mu dess ana lan manam lolu manam mom moy wax gi nga xamantene mom la ku melne qutb bu mag bobu abul abbas al mursi radiyallahu ta'ala anhu degeural amma nak ku melne imam as-suyuti rahimahullah ak ñeneen ci ay serigne ñom dañ deugural ne li tax mo dayer mom moy wax imam al bukhari tam rahmatullah taala daf ne dañ tuddé fatihatul kitab surat manam dañ ko tuddé fatihatul kitab wala al fatiha ndax mom moy ubbi han manam nit ki suy jang suy julli mom lay ñëk jang ba nopi tamit manam kon mom moy ubbi jang mi ba pare nit ki suy jang tamit suñu jang suñ koy jangal al qur'an fatiha lañ koy ñëk jangal wa ñu ne lolu mom motax mais imam al alusi rahimahullahu ta'ala mom tam ci ruhul maani dafa dakk gogo wax ne dedet wax ji ñom abul abbas ak mursi radhiyallahu wax ñom bobu wax moy bi nga xamantene mo gëna deugër parce que tout simplement nit ki obligé wu ñëk jang fatiha amna ño xamantene bu ñuy jang alquran leneen lañu ñëk jang nit ki nonu julli gi tamit bu fekkentene dañ nan parce que mom ngay ñëk jang so julli lolu tamit booba kon dañ na la bo paré julli tamit da nga wara ñëk jang baqara manam mu wara top ordre bobu té lolu tamit kon kenn waxul wax joju ci né dañ ko obligé ala kulli halin dal lu ci mën ti raw mo am fatihatul kitab yorna manam mën nañ ko wutal maana yoy yep inshallah taala légui bokku na ci ni nga xamantene non lo tuddu tamit moy fatihatul qur'an fatihatul qur'an bokku na ci tour yi manam moy té sar wi nga xamantene mom moy aji ubbi alquran manam bu boba tamit li nga xamantene mom motax moy li nga xamantene rek mom mo nek ci li tax ñu tuddé ko fatihatul kitab lo rek mom motax légui tamit bok na ci tamit tour yi nga xamantene manam mom lañ ko tuddé moy ummul kitab manam ndey téré yi légi nak lan motax ñu ci dékk umul kitab waye lolu dañuy li nga xamanteni mom lañu jëk wax fofu moy baatu umul kitab né def na tuddé suratul fatiha umul kitab né ndax moy ndey ji téré ji koku borom xam xam yi rahmatullah alayhim daanaka manam seen jumhur ulama wala bok jamaahirul ulama sax lañuy wax li ëpp fuf ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim d'accord nañ ci né suratul fatiha manam def nako tuddé umul kitab di def nako wa ñu ne nak bamu def hasan al basri han ak muhammad ibn sirin ak wax jo xamantene dañ ko toxale ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mu ne hasan al basri rahimahullah mom daf ni umul kitab moy bu kenn wax ni umul kitab fatiha la parce que umul kitab mom moy aya yi nga xamantene ñom ñoy wone li haram ak li dagan moy hun ayatul muhkamatun hunna umul kitab alquran moni ay yi nga xamantene ñom ñoy way xereñi ak ñom yi xam ñoy teural ak yi yoy ñom lañuy tuddé umul kitab han amma ay wa ukhra mutashabihat yeneen yi ci def ñom ñoy mutashabihati han kon ayat muhkamat ñom ñoy umul kitab neena kon bu boba bu ko kenn tuddé umul kitab koku nan lañ ko tonto koku ñu koy tonto simple la moy le fait que lolu tuddé umul kitab dakonté wul ak fatihatul kitab han fatihatul umul kitab benen bi tamit moy suratul fatiha tam dañ koy wax astaghfirullah manam muhammad ibn sirin rahimahullah ta'ala ak tamit wax bo xamantene manam ayyub as-sakhtiyan rahimahullah moko jele ci mom wala bo ak tamit anas ibn malik radiyallahu ta'ala mom tamit dañuy wax ne toxal nañ ci mom wax du mel nonu ne dañ doon bañ ko tuddé fatiha umul kitab ndax dañ ne lawhul mahfuz moy umul kitab moy wa innahu fi umul kitab ladaina la aliyyun hakim manam umul kitab manam suñu borom xawna taala do ko tudde lawhul mahfuz niki non comme bim nan yamhu llahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu umul kitab manam yamhu day far allah bur yalla ma yasha luko so bo yuthbit day saxal luko so wa 'indahu te fam mom la nek umul kitab umul kitab nak ci deug sax lawhul mahfuz du lepp liñu tuddé umul kitab lawhul mahfuz ay xaj yu bare la 366 xaj la 366 xaj ben xaj bi mom mo tuddu umul kitab bobu moy li nga xamné luñ ci bindu dotul farati fofu mom lepp dotul jeex dotul deñati lepp luñu bindu ci parti bobu tuddu umul kitab c'est fini dootu ñu ko dindeti amma yenen lawhul mahfuz yenen yi ci dess nak 365 yenen fa xati luñ ko def mën nañ ko effacer no samba sama ram mën nako def effacer ko mais umul kitab nak mom moy fi nga xamantene mom fele lepp nek manam fele mujjantelu mbir yep fa la nek li nga xamne mo na rakaw ti dogal lepp réellement nga xamantene mom duñ ko effacer ti fa la nek legui do xamet kon mom mën na dogal ne nangam dana xew ci benen lawhul mahfuz ba pare dogal ne ci benen law ne da nga ñaan masalan loola deñ mais ci umul kitab mom fa le resultat ba deñ wa umul kitab mom lepp lu fa ne doon deñ wa lool nak manam matalan kon lolu manam ñom lolu motax ñune buñ wax umul kitab manam sortu fatiha umul kitab way lolu dañ na lolu tamit niñ koy tonto moy niñ tonto bu jëk bi comme ni nga xamantene non la suñu borom subhanahu wa ta'ala tuddé ayatul muhkamat ni ñoo ñoy umul kitab niki nonu mu tuddi lawhul mahfuz manam surtout parti bobu tuddé ko umul kitab hein niki nonu nonu lañu mëna waxé né hein sortu fatiha tamit lan la umul kitab légui ndax yeralti bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ci hadith bu nek bu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu solo bu nek ci sunan at-tirmidhi ak musnad imam ahmad rahmatullahi alayhima muné yeralti bi sallallahu alayhi wasallam muné ala muné innahu innaha lahi umul kitab wa innaha lahi sab'al masan wa umul qur'an umul kitab han mom wal qur'an al-azim manam mom suratul fatiha aw kama qala sallallahu alayhi wasallam manam mom moy sab'al min al-masani sab'al masani mom moy umul kitab moy umul qur'an moy al-qur'anul azim tam kon bu boba day dadi yello ci ñu mën ko tuddé suratul fatiha ne mom moy umul kitab légui niki nonu tamit tuddul umul qur'an moy nday al-qur'an moy nday di firi wa moy umul qur'an tamit moy suratul fatiha moy fatiha moy fatiha moy bismillah bon mom moy umul kitab legui kon def nako wax tamit umul qur'an ndax min ko meuna tuddé umul kitab legui umu li tax ñukoy tuddé umu nak ndax umu moy nday moy ciosanu bir niki nonu lolou motax souf ci ñu nan ko al umu souf ci ñukoy wax al umu niki nonu manam lepp lo xamantene day jur mbir rek mu neuf nako wax nday ji ndax souf ci le fait que manam motax par exemple makka lo tax makka ñu tuddé ko umul qura makka li tax ñu tuddé ko umul qura mom moy makka moy nday ji dekk yi ndax dekk yépp ci makka lañ tosano moy centre aduna bi nga xamantene aduna bi fa la ko yalla tambalé bindi hein après yaatal ko nak yaatal ko mo indi yenen dekk yi légui nak motax makka tuddu umul qura niki nonu marwa lolou motax mu tuddu manam ummu khurasan mom moy marwa niki nonu buñ dañ wax ne umul kitab moy suratul fatiha comme ni abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu manam ko waxe ne lolou manam ñom mo ñotax mu tuddu umul kitab légui nak baatu ummu da ngay xamne dañ koy da ngay xamne ciosanam ummahatun lolou motax pluriel bi nek ummahat moy comme le alquran nan wa ummahatukum wala allati arda'nakum wa moy ak sen nday manam ummahat moy nday niki nonu tamit boroxo xam rahmatullah alayhim am nañu tekantal buñu indi ci digeunte nit ñi ak bayima yi dañuy wax ne ummahat buñu pluriel ummahat lool moy nit mais ummat moy bayima yi bayima yi sen yaayi kel du wax ummahat ummat lañ wax voilà donc lolu voilà manam buñu jé dañ koy pluriel la donc lolu manam ci gattal tamit mom moy li tax tamit ñu tuddé kon manam moy ni moy sensu tour waw moy manam né umul qur'an ak umul kitab légui nak lan motax ñu tuddé nday ji téré yi suratul fatiha ndax suratul fatiha dafa lambo mbolem li nga xamantene mom la alquran la mo tax dañ ko wax umul kitab diko wax umul quran motax ci hadithu abdullah ubadah ibn samit tamit radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nek ci ñaari sahafi moy bi mu waxon sank mu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam la salata liman lam yaqra bi umul kitab han kenn du am julli su fek manam fek jangul umul kitab moy nday ji téré ji lol tamit day wanel manam li nga xamantene mom lañ ko tudde néné dafa tuddu umul kitab mais lan motax ñu tuddé ko umul kitab lan motax suratul fatiha ñu tuddé ko umul qur'an ndax dafa fekk né suratul fatiha mom mo dajalé mbolém sens alqur'an mbolém xam xam yi nga xamantene ñi ci biir alqur'an ak mbolém li nga xamantene maana yi nekk ci alqur'an ak lepp lu ci aju suratul fatiha dafa dajale ba nga xamantene sax abu darda ne jeule ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mune suratul fatiha mom kesse manam boko tege ci ben balance djel yenen alquran lepp tek djel 7 fois alquran nga tek ko ci benen balance suratul fatiha lu epp dole voilà té kon lolou day wone manam ne maana yi nga xamantene mo nek ci bir alquran yeb han mi ngi ci bir motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim di wax ne so jele lu mbolam li nek ci tawrat ci téré yi yalla wacc suñu borom subhanahu wa ta'ala moy 104 téré yi nga xamantene mom la wacc yeb bolen bolé ñi ngi ci 4 téré ci ñen té mom moy tawrat injil zabur ak alquran tawrat mom lañ joxone yenenti yalla musa alayhi injil mom lañ joxone yenenti yalla isa zabur mom lañ joxone yenenti yalla daoud ak alquran mom lañ jox yenenti yalla muhammad alayhi alal jami'a afdalus salatu wassalam legi ñent yi kon ci le lepp nek waye yoy yep nak ñi ngi ci bir alquran yoy yep sen maana sen secret limu lambo ci leer ci xam xam lepp mi ngi ci bir han alquranul karim alquranul karim tamit li ci nek lepp ci maana mi ngi ci bir suratul fatiha niki non suratul fatiha la ca nek lepp ci maana ki mbir ya ca nek yep mi ngi ci bismillahir rahmanir rahim niki non bismillahir rahmanir rahim la ca nek lepp mi ngi ci babbi ci baw bismillahir rahmanir rahim niki non lepp gi babbi ca niki non yoy yep li nek waaw li nek ci téméré téré ñent 104 téré yalla wacce yépp mi ngi ci biir ñent téré zabur non une 1 tawrat injil zabur ak alquran ci ñent yëneent yi mo waxon sax alayhi salatu wassalam ñent yi ci nek yépp mi ngi ci biir sourate fatiha ci alquran seen mbir yi ci nek seen secret yek leer ya ca nek ak xam xam ya ca ajum yep ñi ngi ci alquran alquran la ca nek lepp mi ngi ci bir fatiha fatiha la ca nek lepp mi ngi ci bir bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim la ca nek lepp mi ngi ci baaga ci baabi mais baabi kesse baabi tamit la ca nek lepp mi ngi ci bir tombe ba ci suufu baabi ah lepp mi ngi ci tombe ba donc lolu motax tombe bobu dinañ ci ñew sax inshallah taala mais ci gattal inshallah buñu yexé ci ci fofu taala inshallah ala kulli hal kon manam li tax ñu tuddé ko kon nday ji téré ji dinañ ko xam té lolu boko xolé dañuy gis ni alquran bamu def lepp ñett mbir la moy warata manam wëtal borom tawhid han ak warate manam wax nit ñi def leen bayi leen ndax téré jaamu leen yalla han ñettel bi moy fatali leen manam ñi nga xamantene ñom ñoo wess won ak ñi mujju ñi ak li nga xamne mom mo addu seen mbir kon ginnaw ba wétal yalla mi ngi ci fatiha lepp boko xolé tawhid la bamu jeex niki nonu digle nit ñi ñu jaamu yalla niñ ko wara jaamu mi ngi ci tamit bamu jeex niki nonu waar nit ñi ak tamit xuppu leen fatali leen li nga xamantene mom moy li wessu ak li nga xamantene manam ñi wessu ak ñi ñew ñi nga xamne ñoo nekk ci xewal ak ñene ci mbugal yépp tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala manam dexej na lepp ci sourate fatiha motax so xole bimu naan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin yoy yépp ak wétal yalla la alhamdu mbolam xaju tiant yi aji saxla lillahi ñeel bur yalla rabbil alamin kay borom minde fi han arrahman moy ki nga xamne mo fess del yeurmunde arrahim moy ki yaatu yeurmunde te yeuramaate han malik ki nga xamne mom moy borom wala bok malik ki nga xamne moy bur yawmiddin bisu pay la yoy yépp wétal yalla la bo jele iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jaamu yalla ngox iyyaka na'budu yow rek lañu jaamu wa iyyaka nasta'in yow rek lañu sakku ndimbal lepp jaamu yalla ngox legui nak warata bi moy li ci dess ihdina siratal mustaqim tan ni ci yoon wu jubbi yoy batay ci jaamu yalla mën nañ ko ci duggal après siratal ladina an'amta alayhim yoonu gaay nga xamantene yow def nga xewal alayhim ci ñoom ghayril maghdubi alayhim wala dhalim da yalla buñu bolé ci nga xamantene dañ leena mère buñu bolé tam ci nga xamantene dañ leena sax dañu sanku legi kon boba mu melni junjuna la fofu ne la amna ño xamantene dañu ñu wessu nañ te yalla def na xewal ci ñoom te moy yenente yek siddiqin shuhada salihin comme niko benen aya bi wax ci sourate nisa ulaika alladhina an'ama allah alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan dhalika fadlun min allah wallahu dhul fadli azim manam ñi nga xamne mom la yalla xewal moy yenenti ñi nga xamne ay shuhada lañ martir lañ siddiqin tamit so ak shuhada yi ak salihin ñoy xet wal yu lañ ñom ñep moy ñi nga xamne ñom la yalla def ay xewal ci ñom yalla mu ne tam ñoñu kon bu boba yow xam nga ñi wessu ñu bax ñep teunk na leen ci fatiha bi ak seen yoon yek ñu ñu jaaroon ba han ak dal li la ñi nga xamne ñom ñoy way sanku ñi lool motax imam al-alusi rahimahullahu ta'ala ci tafsir ruhul maani mu wax ne masala suratul fatiha buñu ko xolé dafa lambok mbolam maana yi nga xamantene mom mo nek maana al-quran batay day tax manam ñi ngi ci li tax ñu tuddé ko nday al-quran manam le fait que mu lambo maana yep dañuy gis ne al-quran day tek ci la tawhid tawhid wëteul yalla ak meloñ borom subhanahu wa ta'ala ak xam yalla moy lan bu boba dang koy gis ci alhamdulillahi rabbil alamin ak ar-rahmanir rahim lepp lo xamantene tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala waxnu ko ci ëlëk yowmal qiyamati dang ko gis ci maliki yawmiddin ha ndax bu ne alhamdulillahi mbolam xali tamti lillahi aj sax la ñeul bu yalla rabbil alamin kay borom mi nefi ar-rahman moy nga xamne mo fess delu yermande ar-rahim moy xamne mo sax dakk ci bi yermate koku gis nga mero yalla yi gis nga mero yalla yi suñu borom subhanahu wa ta'ala nga gis maliki yawmiddin maliki moy borom wala bu nek ci benen jangam bi maliki moy bur yawmiddin bisu fayga boba mu melne la jundju na la ne la ak fay dina ñew kon nak préparé wul pour ëlëk bu ko défé dé ginnag la ca gannaaw dé yowmal qiyamati bammel et cetera aljé nak safara lepp jundju la jundala nako ci bir maliki yawmiddin kon bu boba parti aqida jeexna parti tawhid yépp jeexna légui mu jëlal la ne la tamit fatiha mu jundjalé la ci iyyaka na'budu bi iyyaka na'budu bi han mu bolé walé ci ben parti bu am solo moy ak jaamu yalla lepp lo xamantene jaamu yalla yi té li ci ëpp solo té ñaari parti rek la moy ibadat ak muamalat parce que ibadat moy lu më démé né ke julli wor nat azaka aji makka han yoy non ñoy ibadat ak ay sikara jang alquran ak yoy non ibadat yi yoy yep bo né iyyaka na'budu yalla yow rek lañu jaamu jundjalé nga ko té xam nga ni boy jaamu yalla gogou pour mu mat dafa am yo xamantene ci aduna fokk nga am ko manam lu do meneka alal gi ngay dundé han li nga wara sol li ngay wara lu do meneka walu sey ak yu démé nonu ak commerce ak yi ci aju ak art yi nga xamantene mom mo wara régir yoy yep kon duggal na yep ci iyyaka na'budu bu wowa lepp dugg na ci bir nga ni han légui nak bu ko défé mu daf am benen parti tamit bo xamantene mom moy parti wu li nga xamne mom moy selal jikko doomu adama li nga xamantene moy tax nit ki di dugg ci tarbiya bu baax manam am yar gu baax selal ruham selal jëmum selal doxalinam ba nga xamantene ëlëk dina bok ci ñi nga xamantene ñom ñoy nit ñi gëna jëgë yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ba nga xamne dañuy bok ci wali yu magi té loolu tam suñu borom subhanahu wa ta'ala juñu lako ci suratu fatiha ci fi muy waxe wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم ها يم نيغي سي بير موي ياو اياك نستعين ياو رك لا نجي ساكو ديمبل كون واخا خامني بو بوجي ديم سي يالا دا نجي نك باي مي لا فيت كيو مان مونو ما موتاخ ترك تادوي موي تير بو مصطفى سام دو في اندي تي ليفر في دو لافاندور دو لا فولونتي بروبر ان فرانسي موم موي بين دون بيم في اندي وون ديم وا ابن عطاء الله اسكندر رحمه الله تعالى تي لول لاكو بيند wa ci loolu lako bind maam le fait que nga wara bayyi sa lepp ni yalla rek la yalla nga bayyi lepp wa yalla kesse mom wa ne dal yalla mom moy dogal moy bur moy bum ci moy def comme nak xam nga ni yow mano dara du kon dañuy sukkandiku ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba para nak ñaan yalla nak mu gindi la tek la ci yoon wi nga xamne moy yoon wu maggu wu coworal wi nga xamantene han moy du xot moy ihdinas siratal mustaqim té moy yoonu gaay nga xamné israatul ladina an'amta alayhim légui bu ko défé tamit sourate fatiha tamit dundina né da nga wara moy tan ko bép yoon wo xamanténi ay jikko yu ñaaw ñoo ca nek ak lépp lu lay yaqal sa digënté ak sa borom subhanahu wa ta'ala ak tamit nga wara manam mu lay waar dila fatali ñu ñëk ñu ak ñu mujju ñu ñëk ñu ak ñu mujju ñu ak li nga xamanténi manam moy mo nek manam moy seen xabar lu déwé nek peuple yu yërëntu yalla no alayhi salatu wassalam han ak peuple Aad ak ñom Aad ñom Samud Firaun ak gayam yi ñom yent Yalla Musa alayhi salatu wassalam ñi nekk